Hallo. Hi. Nou, mooi zeg. Dankjewel. Wonderbaarlijk hoe jij zoveel rust kan uitstralen in zo'n telefonische toestand hier. Rust. Ja, zalvend. Ja, alles behalve rust. Echt, mijn eerste optreden met gitaar. Oh, serieus? Oh, nou, ging best lekker. Ja, ging wel oké, maar ik was heel zenuwachtig. Ja, was je zenuwachtig? Ja, heel erg. Geen rust. Ja, enorm publiek natuurlijk hier. Best wel, ja. Veel mensen. Ja, wel ook veel vrienden, dus dat is ook wel fijn. Ja. Die keken allemaal heel lief naar me, weet je wel. Een beetje thuis. Dat scheelt, ja. Nou ja, mooi. Maar je speelt ook in een band en zo? Of, Nou, eigenlijk momenteel niet echt veel. Ik speel gewoon met meerdere mensen, maar ik speel wel in wat jazz dingetjes. Ja. Nou maar, ja, daar heb je wel een stem voor. Ja, precies. Maar ik ben nu een beetje buiten mijn eigen project. Ja. En ook in mijn eentje optreden, dat is wel chill. Ja. Je dan heb je, en je hebt eigen nummers ook? Ja, ik heb 6 eigen nummers gespeeld. En ik heb er nog wat meer. Okay. Ja. Nou, goed zo. Ja, ja. Ja. Ja. En die caravan, is dat jouw caravan? Nee, dat is die van Kiki. Oh, oké. Okay. Ik weet niet waar ze is. Ze is even naar de wc. Oh, en die nodigt allemaal mensen uit om... Ja, dat was een beetje last minute, eigenlijk 2 weken geleden pas. Oh, oh goed. Kwam ze mee. Ja. Dus ik had ook niet veel tijd om ervoor te oefenen. Nee, nou, dat is beter, toch? Ja, vandaag heb ik gisteren heel veel geoefend. Maar nee, het was eigenlijk last minute dat ze nog een podium kon krijgen. Ja, ja, leuk hoor. Ja. Ja. Ja. Nou, bedankt. Ja. En verder nog iets, wil je nog iets zeggen? In de microfoon. Ja. Tegen de mensen thuis. Luisteraar die zit thuis op de bank. Ja, als ze het mooi vonden, dan kunnen ze mijn Instagram zoeken. Want ik ben net begonnen met promotie. Ja, maar dat is onsmakelijk. Hou het nog een eigen handje. Waarom moet je die fascisten erbij halen? Hoezo? Het zijn fascisten, hè? Die huilen met Trump. Ja, maar je moet wel begrijpen dat mijn hele leven en ik niet mezelf heb gepromoot. Dus dit is mijn kans. Het onderwerp aan die ubernazies. Dat is jouw... Het is een manier om mijn muziek te volgen. Nou, het is een manier om deel te nemen aan een misdadig systeem. Wat gewoon echt zoveel ellende echt teleurgesteld Ja. Nou, teleurgesteld. Nee, ik wil je graag op andere gedachten brengen. Ja, nee, ik heb eigenlijk nooit mezelf gepromoot. Je kan het ook zelf. Jij zeker. Ja, ik vind het dus heel moeilijk. Dus ik heb eigenlijk gewoon nooit mezelf gepromoot. Dus nu heb ik gewoon dat dan... aangemaakt, ja, maar ik ben er niet mee bezig, dus vandaar dat ik... Het is jammer, want je laat je in een keurslijf zuigen. Ik denk niet dat het een groot succes gaat worden, want ik ben er niet mee bezig. Nee, maar weet je, waarom doe je het dan? Omdat het tenminste iets is waar mensen dan je dingen kunnen kom vinden. Kom bij Radio Patapoel, want er luisteren heel veel mensen naar Radio Patapoel. Is dat zo? Ja? Ja. Oké. Okay. Maar dan kunnen mensen niet makkelijk gewoon... En bovendien, ben je al op Radio Patapoel? Je bent hartstikke goed bezig. Je bent jezelf enorm aan het promoten. Je hebt gewoon je première mensen... op Radio Patapoel gehad. Maar dan kunnen ze niet bijvoorbeeld gewoon checken wanneer je dingen uitkomen of zo. Want ik weet het zelf ook allemaal niet, weet je wel. Nee, als jij een goede website hebt, dan staat het er allemaal. Ja, dat is het probleem. En als mensen website vind ik moeilijk. Zijn, dan vinden ze jou op Radio Patapoel. Ja. Want op Radio Patapoel kun je alles vinden wat je nodig hebt. Ja. En dan staat daar een link naar jouw website. En dan weten mensen alles over jou. En dan heb je niks met een vieze, vuile, gore, fascistische... Een website is wel een probleem. Daar ben ik dus heel slecht in. Maar dat moet ik allemaal gaan leren. Weet je, het is gewoon de makkelijke weg. Kan je allemaal zelf doen. Je kan alles zelf doen. Ja. Je hebt een idioot niet nodig. Echt niet. Nee. Nou goed, dankjewel voor je motivatie. Sorry, waar bemoei ik me mee? Maar struikel daarover, sorry. Snap ik. Ja. Ik struikel over mezelf promoten, dus dit is dan de makkelijke weg, zeg maar, weet je wel. Maar het is een website vind ik wel lastig. Het is gevaarlijk, je laat je meezuigen in een ideologie die gewoon helemaal niet ongezond is. Ja, maar ik word niet echt in meegezogen, want het heeft al die jaren niet gewerkt. Ja, je moest eens weten hoeveel ze in jou investeren, in jouw hersenen, om die kapot te krijgen. Maar als je het amper gebruikt... Ja. Ik gebruik het niet veel, daarom wil ik het promoten. Je bent wel geïnfecteerd al. Ja, als artiest is het misschien wel de manier inderdaad om... Het is heel jammer als mensen geïnfecteerd raken door die ideeënwereld. Maar in welke manier geïnfecteerd bedoel je? Nou ja, je wilt meer en je wilt jezelf in een omgeving presenteren die gewoon niet geschikt is voor vrije mensen. Ja, dat is waar. Maar ik wil natuurlijk ook optredens fixen. Ja. Dus dan is het en dat wel... kan ook daarbuiten, want daarbuiten bestaat namelijk de echte wereld waarin dingen echt gebeuren. Maar het is heus niet zo dat ik de hele tijd op die shit maar, zit. Nee, maar juist weet niet. Je, er gebeurt daar niks, weet je wel. Ik wil, je komt alleen maar zombies tegen. En als jij, nou, iets, als jij iets wil bereiken, dan moet jij gewoon zelf aan de slag. Ja. En dan moet jij niet, moet je jezelf niet afhankelijk maken. Maar dat van is dat dus soort, wel inderdaad, het is gewoon een stapje meer in jezelf geloven. Ja. En ook die, ja. Ja, een stapje verder werken. Dus dit is inderdaad een makkelijke weg. Sorry, ik sta vreselijk te raaskallen. Want ja, jij hebt gewoon een geweldig optreden gedaan. Dat was hartstikke leuk. Nee, ik ga sowieso, kijk, weet je, het is ook gewoon voor als mensen je willen volgen, is het wel handig. Ja. Maar ik ben sowieso niet actief genoeg. Ja, dan moet je, weet je, dan ga je daar weer mee bezig zijn. Want oh, ik heb volgers. Oh, dan moet ik iets neerzetten of zo. Omdat ze anders. Dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Nee, maar ja. Dat is in al die tijd nog niet gebeurd. Dus zo ik denk vermoeiend, niet. Jongen. Echt al die getalletjes. Je moet maar dit en je moet maar dat. En er moet meer dit en meer dat. En ja, ik weet het ook niet. Het is sowieso vermoeiend om jezelf te promoten, vind ik. Dus, ja, nou ja, maar waar wil jij gezien worden? Ga daar gewoon heen. Ik weet het niet. Geen idee. Weet je, waar wil je, jij wilt hier gezien worden, ja, dus jij gaat hierheen. Wil je misschien deze kaart zien hier? Oh, shit. Natuurlijk. Ik vond dat je echt heel mooi zo. Oh, dankjewel. Ik heb nog nooit een handtekening gezet. Oh, er komt een handtekening over Joker. Ik hoop dat je hem nog weet. Waar zou ik hem zetten? Jij mag het bepalen. Kijken. Wel op het witte, denk ik, hè? Ja. Ja, niet stiekem, maar in geheim schrift op het zwart. Nee, nou, dat je met citroensap alleen kunt kijken. Er staat echt een handtekening. Een moeilijke pen. Kijk, maar ja. Je doet het wel gewoon weer, hè? Ja, ik heb wel een... Okay. Ja, het is een beetje gekras. Maar lijkt het op je handtekening? Ja. Ja? Ja. Echt waar? Ja, maar... Ja, maar... Zou je zelf denken dat dit nu een, nee, maar het lukt een bindend contract is? Het lukt het niet door die pen. Dat snap ik. Wacht, hier. Ik heb een... Die is ook goed. Dat die kan ook. Die is echt wel super. Ja, probeer maar. Oh, wacht. Daar is een puntje. Yes, yeah. Een dubbele handtekening. Dankjewel, dat is echt mooi. Dankjewel, thanks. Hier, je pen. Dank je, ja, ik hoop niet dat ik het nog nodig heb. Ja, het werkt niet voor de kaartje, misschien wel voor het andere. Dat is waar. Veel plezier met het internet. Nou, dat is heel bijzonder. Je fans willen dat je jokers Ik snap, oh, is, nee, maar ik snap je punt, maar ja, is een goeie, ik begrijp een promo, ook mijn punt. Hé, hey, maak een promo met gehandtekening de jokers. Ja. Weet ik veel, bedenk iets geks gewoon, weet je wel. Als jij iets echt geks bedenkt en je legt dat ergens neer, een dingetje. Ja, dan moet je wel bedenken. Kom je veel verder in die mensen hun hersenen hoor, want het is echt... Ja, tuurlijk. Ja. Maar het is een proces ook, hè. Ja. Ik ben nu pas na al die jaren bezig met mezelf geloven. Ja, heel goed. Het heeft wel even geduurd. Ja. Dus dan... Ja, heeft ze. Hoezo? Maar wat, je geloofde niet in jezelf? Nee, echt totaal niet. Ik vond het echt moeilijk om, gewoon iets te doen met de muziek eigenlijk. Goed. Ik wilde het heel graag, maar ik geloofde er gewoon niet in. Dus nu gaat het wel beter. Goed. Ja. Ja, nou ja, je bent hartstikke goed mee. Ik vind het hartstikke mooi. Dankjewel. En je hebt al fans, dus het gaat hartstikke goed. Ja. Ja. Nou, hey, dankjewel. Ik ga weer verder. En, sorry. Het is oké. Okay. Ik snap je punt. Ja. Ja, succes. Ga je nog meer optreden hier of niet? Of is dit morgen nog denk, of zo? Nee, dit is het denk ik. Oh. Morgen gaat Kiki zelf van de Caravan, die gaat zelf optreden. Ja, oké. Okay. Ja. En gebeurt er vandaag nog iets verder dat je weet? Nee, want ze gaan over een kwartier volgens mij gaat ergens anders iets aan. Ja. Dus, oké. Okay. Ja. Okay, nou, veel plezier nog. Ja, dankjewel. Dankjewel. Daarom moet ik geen interviews doen. Ik kan soms mijn mond niet houden. Verdorie. Maar dat was een heel mooi optreden van Janice May. De wereldpremière. Ja, dat was goed eten. Jij hebt het